uważny, pewny siebie. Połączenie elegancji z nowoczesnością. Taką właśnie pokochasz mnie na nowo na dniach otwartych w salonach Toyoty od 10 do 15 czerwca. Do zobaczenia. Twoja nowa Toyota Yaris Cross. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, piątek, 14 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zmianami w składach sejmowych komisji śledczych zajmą się posłowie. Kilkoro członków komisji śledczych dostało się do Parlamentu Europejskiego. 2/3 Polaków chce uregulowania związków partnerskich, wynika z najnowszego sondażu dla Rzeczpospolitej. Amerykańską pomoc wojskową dla Ukrainy kolejny raz krytykuje na Kapitolu Donald Trump. Posłowie rozpoczynają dzień pracy. Ostatni dzień posiedzenia zdominują głosowania. Sejm zajmie się poprawkami Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Posłowie będą też zmieniać składy komisji śledczych. Małgorzata Nowakowicz. Posłowie mają uzupełnić skład sejmowych komisji śledczych do spraw afery wizowej, wyborów korespondencyjnych i do spraw Pegasusa. Dlatego, że kilkoro członków komisji śledczych dostało się do Parlamentu Europejskiego i musieliśmy znowu uruchomić całą procedurę, która, jak wiecie, najpierw trzeba zgłosić, później poczekać na zastrzeżenia i dopiero jak nie ma zastrzeżeń, to głosować, a więc mam nadzieję, że uda nam się sprawnie te komisje śledcze obsadzić. Mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sejm ma też głosować nad poselskim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego. Przygotowane przez Koalicję Obywatelską przepisy wprowadzają możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polacy chcą uregulowania związków partnerskich, zwłaszcza w kwestii podatków i dziedziczenia. Opowiedziało się za tym aż 62% ankietowanych, pisze Rzeczpospolita, powołując się na sondaż Ibris. 17% jest temu zdecydowanie przeciwnych, 7% jest raczej na nie. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że do końca czerwca będzie gotowy projekt rządowy albo poselski w sprawie związków partnerskich. Poseł partii Razem Adrian Zandberg dziwi się, że mija pół roku od objęcia władzy przez koalicję 15 października, a projektu jeszcze nie ma. To powinna być oczywistość, przecież to nie była tylko obietnica Koalicyjnego Komitetu Lewicy. To, że ta sprawa ciągle nie została załatwiona, chociaż nie kosztuje ani złotówki i jest naprawdę prosta. Mi się wydaje, że to jest akurat ta sprawa, której niezrealizowanie jest kompletnie niezrozumiałe. A w tej sprawie wypowiedział się szef dyplomacji Radosław Sikorski. Związki partnerskie to kwestia szacunku, bezpieczeństwa i prawa do szczęścia. Moim osobistym zdaniem najwyższy czas o to zadbać, napisał w serwisie X. Według Rzeczpospolitej za regulacjami opowiadają się przede wszystkim zwolennicy obecnej koalicji rządzącej, a także wyborcy Konfederacji. Przeciwni są z kolei wyborcy PiSu. Porządki ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sądownictwie na podwórku krajowym postępują zbyt wolno, uważa sędzia Krystian Markiewicz. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Justicja mówił w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, że rzecznicy dyscyplinarni i prezesi sądów nominowani przez neo-KRS powinni już dawno zostać odwołani. Panie ministrze sprawiedliwości, ma pan pełne kompetencje. Organ powołujący ma kompetencje do odwołania, bo żadne wartości nie chronią ich kadencji. I my jako Justicja stoimy na tym stanowisku. Tak, rzeczników dyscyplinarnych trzeba odwołać, prezesów sądów trzeba odwołać, nie patrząc na neo-KRS i na te kolegia prezesowskie, które Ziobro stworzył. I wtedy rzeczywistość byłaby zupełnie inna. Pewnie po 2 miesiącach mielibyśmy to wszystko już za sobą. No a tak to jeżeli powiemy, no nic nie da się zrobić i zrobimy 100 argumentów, dlaczego nie da się zrobić, no to stoimy wtedy na mieliźnie. A według sędziego Krystiana Markiewicza reforma sądownictwa autorstwa ministra Adama Bodnara zasługuje na ocenę 4-. Donald Trump znów krytykuje pomoc wojskową Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Podczas spotkania w Kongresie były prezydent przekonywał, że zamiast wspierać Ukrainę należy podnieść żołd amerykańskim żołnierzom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump spotkał się wczoraj z republikańskimi członkami Kongresu. Siedząc obok przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, krytykował uchwalenie pakietu pomocy Ukrainie w wysokości 60 miliardów dolarów. Pytał, jaka korzyść będzie z tego, że Ukraina wygra. Relacjonował wypowiedź Trumpa republikański kongresman Don Bacon. Według innego republikanina Matta Gaetza, Trump powiedział, że podniósłby pensję amerykańskim żołnierzom zamiast wysyłać Ukrainie 60 miliardów. Gaetz dodał, że w ocenie Trumpa Ukraina nigdy nie będzie prawdziwym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump od dawna powtarza, że jak zostanie prezydentem, to zakończy konflikt na Ukrainie w 24 godziny. Według nieoficjalnych informacji Trump byłby skłonny wywrzeć presję na Ukrainę, by oddała Rosji część terytoriów, takich jak Krym czy Donbas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niemal 90% Władysława Hasiora, w tym charakterystyczne dla artysty formy ekspresji. Asamblaże, sztandary i rzeźby betonowe odlewane w ziemi trafiły na nową wystawę na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja pokazuje szerokie spektrum poszukiwań Władysława Hasiora, a jej tytuł Trwałość przeżycia nawiązuje do jego filozofii artystycznej, mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. Trwałość przeżycia była dla Hasiora czymś najważniejszym, ponieważ on tworzył swoje dzieła z materiałów bardzo nietrwałych, bardzo takich czasami nawet zdefektowanych, wyrzuconych na śmietnik. Zbierał je i tworzył zupełnie nową całość, ponieważ uważał, że najważniejsze jest właśnie przeżycie. To, żeby to zostało w pamięci, żeby te emocje dłużej trwały i żeby widz do tej jego sztuki wracał. Ekspozycja Hasior Trwałość przeżycia kończy jubileusz 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego i symbolicznie nawiązuje do pierwszej wystawy Hasiora jeszcze w jego surowych murach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Asamblaże, konia z rzędem dla tego, kto wie, czym są asamblaże, wiecie? Oczywiście, my wiemy wszystko. To sztuka. A teraz o piłce, bo kibice tego sportu przebierają nogami. Zaczynają się Mistrzostwa Europy. W meczu otwarcia gospodarze Niemcy zmierzą się ze Szkotami. Faworyta wskazać łatwo, ale tartanowa armia nie zamierza składać broni. To będzie bardzo trudny mecz. Mamy oczywiście szacunek naszego rywala, ale na pewno się nie poddamy. Mówił selekcjoner reprezentacji Szkocji Steve Clark. Pierwszy gwizdek sędziego na Allianz Arena w Monachium o 21:00. Po piłce koszykówka i spora dramaturgia w finale Orlen Basket Ligi Panów. Po wczorajszym meczu w Szczecinie nie poznaliśmy, jak prognozowano, mistrza Polski. King przegrał u siebie i to aż 80-101 z Treflem Sopot i w grze do czterech zwycięstw mamy remis po 3. Siódme decydujące spotkanie w niedzielę w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. W Zielonej Górze, wcale nie na obrzeżach miasta, Falubas dostał lanie od Włókniarza Częstochowa. Przegrał w zaległym spotkaniu PGE Ekstraligi 37-52. Żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu, zamieniamy na hokej na lodzie. Wyższego poziomu w tym sporcie wygenerować się nie da. Mówimy o finale Ligi NHL. Florida Panthers pokonali 4-3 w Kanadzie Edmonton Oilers i do zwycięstwa w Pucharze Stanleya potrzebują już tylko jednej wygranej, Oilers aż 4. W przeciwieństwie do koszykarskiej ligi NBA w playoffach NHL zdarzało się, że drużyny odrabiały deficyt 3 spotkań, jednak w przypadku tej pary rozwiązanie takie jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż Panthers prezentują w tym finale wyborną wręcz formę i są o krok od zdobycia pierwszego w historii Pucharu Stanleya, najstarszego klubowego trofeum w amerykańskim sporcie. Niesamowite poświęcenie w trzeciej tercji ekipy z Edmonton nie przyniosło sukcesu. Zryw ten okazał się niewystarczający. Podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Po dwóch tercjach hokeiści z Florydy prowadzili 4-1. Trzecią odsłonę Oilers wygrali 2-0. Naciskali w końcówce, ale świetnie w bramce spisywał się kolejny raz Siergiej Bobrowski. Następne spotkanie finału być może ostatnie w nocy z soboty na niedzielę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachrowski. Ta korespondencja kończy serwis. Sport wróci na naszą antenę po 16:00. Idę sprawdzać, czym są asamblaże. Prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Więcej chmur na północnym wschodzie, pod wieczór także na krańcach zachodnich i tam możliwe słaby przelotny deszcz. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i na południu kraju. Jak już sprawdzimy, co to asamblaże, to zaczniemy je tworzyć. Zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8.

Muzycznie otworzyliśmy nasze spotkanie. Chyba inna piosenka nam się marzyła, co niektórym, ale trudno, przy innej okazji. Doktor Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej już w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny mieszkań panowie nie chcą hamować, mimo że akcja kredytowa nieco zwolniła. Z kredytem 0% w sumie nie wiadomo co będzie. W większości polskich miast ceny może nie pędzą, ale miarowym tempem idą w górę. Swój pomysł na spuszczenie ciśnienia z rynku mieszkaniowego ma Lewica. Do Sejmu trafił projekt ustawy antyfliperskiej. Chodzi o wyższą daninę od czynności cywilnoprawnych dla tych, którzy krótko po zakupie mieszkania chcą je z zyskiem sprzedać. Czyli jeżeli kupię mieszkanie, wyremontuję, sprzedam, to zapłacę 10% podatku. Jak jeszcze odczekam, no to zapłacę ten podatek nieco mniejszy, a do tego jeszcze dochodzi podatek od trzeciej sprzedanej nieruchomości i każdej kolejnej, czyli takie klasyczne lewicowe założenie, może w sumie zdroworozsądkowe założenie, że dom to nie jest papier wartościowy, że dom to jest podstawowa potrzeba człowieka. Więc zakładając, że te przepisy miałyby szansę wejść w życie, coś mogą zmienić? Marek Zuber? No coś mogą, tylko ja mam zawsze problem wtedy, kiedy w ten sposób próbujemy ingerować w rynek, a jeszcze szczególnie w Polsce, bo jak znamy życie, coś się wymyśli, jeżeli mogę tak powiedzieć, w kontekście tej działalności fliperskiej. Jak popatrzymy sobie na to, na te ostatnie lata, szczególnie na ten ostatni rok i na to, co dzieje się, właściwie dwa lata, bo chodzi mi tutaj o koszty realizacji też mieszkań, to naprawdę nie trzeba się specjalnie wgłębiać w temat, żeby dojść do wniosku, że problemem jest oczywiście to, że się za mało buduje w tym ostatnim okresie. A za mało się buduje w tym ostatnim okresie przede wszystkim dlatego, że szczególnie w tych dużych miastach już nie bardzo jest gdzie budować. I jak pamiętam te 100 zadań na pierwsze 100 dni, to jednym z tych zadań było to, o czym mówię od lat. Mianowicie uwolnienie zasobów Skarbu Państwa, tak to szeroko określę, bo ten Skarb Państwa rozumie mi przez spółki Skarbu Państwa, przez różnego rodzaju podmioty, na które ma wpływ Skarb Państwa, takich terenów, które potencjalnie mogłyby być miejscami realizowania mieszkań. Ja zresztą też nawołuję od lat do tego, żeby budować satelickie centra miast, żeby państwo wspierało samorządy w tym, bo to akurat najczęściej są bardzo duże inwestycje, czyli te grunty moglibyśmy od Panie Marcinie, uwolnić podaż, dla dokładnie, państwa, bo, niekoniecznie dla deweloperów. Nie, to znaczy absolutnie, nie. Absolutnie jestem przeciwny temu, żeby państwo budowało mieszkania, które kupują obywatele. Jestem trzecim elementem uzupełniającym rynek nieruchomości. Powinny być mieszkania komunalne. To jest nazwa, która się źle kojarzy, ale ja absolutnie widzę miejsce dla takich mieszkań, które są relatywnie tanie w wynajmie. Być może one powinny być nawet jakoś subsydiowane przez samorządy czy przez centrum, bo zawsze będzie grupa osób, których nie stać nawet na kredyt, nawet jeżeli ten kredyt będzie z dopłatą, tak jak było w przypadku bezpiecznego kredytu 2.0. Więc to też jest element istotny i tutaj pewnie powinny się tym zajmować samorządy albo centrum, pewnie znowu bardziej samorządy. Natomiast mój pomysł jest inny, żeby po prostu te działki użyć na zasadzie joint venture, czyli takich wspólnych projektów z prywatnymi deweloperami, bo my siły do budowania w Polsce mamy. Ale to, co no robimy, to sypiemy pieniądze ale więcej. Nie, my nie musimy sypać pieniędzy. Nie, właśnie nie sypiemy pieniędzy. My dajemy działki, które, na których możemy budować mieszkania. To oczywiście jest pana propozycja, a każdy kolejny rząd, który przychodzi, mówi, damy wam tańszy kredyt i ale, zwiększymy Marcinie, popyt na mieszkania. Okej, nie ma problemu, dlatego że to jest drugi element w tej układance, powiedziałem, trzeci to są komunalne. Drugi, ja absolutnie widzę miejsce na to, żeby były programy wsparcia zakupu dla tych osób, na przykład dla młodych osób. Zresztą zazwyczaj tak było w Polsce, jeżeli chodzi o to ostatnie kilkanaście lat, że były to programy wspierające przede wszystkim młode osoby, które nie mają gdzie mieszkać. I to jest też widzę miejsce. Tylko jeżeli my robimy jakikolwiek program wsparcia popytu, jednocześnie widząc, że jest problem z podażą, to mechanizm rynkowy, podstawowy mechanizm, jaki cały czas mamy w gospodarce, mówi, że w takiej sytuacji ceny muszą pójść w górę. I ja to co mnie zaskoczyło w zeszłym roku, to tylko skala tego wzrostu, bo to, że dojdzie do wzrostu cen. Ja akurat bardzo mocno siedzę w tym rynku nieruchomości z punktu widzenia finansowania takich projektów. Więc wiedzieliśmy, co się wydarzyło w roku 2022. W zasadzie załamała się ilość nowo budowanych mieszkań. Nie tylko wynikało to z braku miejsc, ale także z tego, że oczywiście załamał się kredyt hipoteczny, więc wtedy nie było popytu. I teraz, jeżeli nagle przychodzi program, który wspiera kupowanie, no to musiało się to zakończyć wzrostem cen. To, co mnie zaskoczyło, to tylko skala. Ja się spodziewałem, że to będzie maksymalnie, nie wiem, 7-8% do końca 2023, bo nie spodziewałem się aż takiego zainteresowania kredytem 2.0. I teraz właśnie, jaki jest paradoks jeszcze, panie Marcinie? O ile dwa lata temu koszt wybudowania metra kwadratowego, mówię tutaj o dużych generalnych wykonawcach, którzy są relatywnie zawsze drożsi, w przyzwoitym standardzie to było około 6,5 tysiąca złotych za metr, to dzisiaj bez żadnego problemu schodzimy poniżej 5 tysięcy złotych. Bez żadnego. Więc jak pan uwzględni sobie wszystkie możliwe koszty realizacji, koszty marketingu, koszty finansowania, które jak wiemy są relatywnie wysokie dzisiaj, ale to jest finansowanie na krótki okres i wszystkie jeszcze inne rzeczy, które pan weźmie pod uwagę, to z przyzwoitą 20% marżą jest pan w stanie zamknąć taką inwestycję w kwocie 7,5 tysiąca złotych plus ta nieszczęsna działka. I tutaj się robią schody, dlatego że są takie miejsca w Warszawie, gdzie dzisiaj my mówimy o metrze do PUM-u, czyli ile trzeba wydać, żeby kupić taką działkę w odniesieniu do metra kwadratowego mieszkania. Więc są takie miejsca, gdzie ceny tych działek dochodzą do 9-10 tysięcy złotych za PUM. Czyli do tych 7,5 tysiąca złotych kosztów, realnych kosztów realizacji musi pan dodać 10 tysięcy za tą nieszczęsną działkę. No i tutaj robi się problem i stąd mamy takie, a nie inne ceny. Więc dla mnie najważniejszym elementem układanki jest doprowadzenie do tego, żeby więcej budować. Oczywiście ja wiem, że to nie chodzi o to, żeby zabudować Pałac Kultury albo Błonia w Krakowie. Stąd jest ta kwestia właśnie tych satelickich centrów, czyli dobrze skomunikowanych, mających własne ośrodki władzy samorządowej szczególnie, żeby nie trzeba było po paszport jechać nie wiadomo jak długo. To jest program oczywiście na dłuższy okres czasu, ale myślę, że ogłoszenie nawet czegoś takiego, pojawienie się takich kilku działek, które w perspektywie, bo oczywiście to jest też proces długotrwały, pozwolenie na budowę, które będą, to już jest element, który zahamowałby wzrost cen. A jak Piotr Maszczyk tę sprawę widzi? Znaczy, no dobrze, jaki ma być cel tego podatku? Bo ja nie bardzo rozumiem. Znaczy, ten podatek ma zwiększyć koszty transakcyjne sprzedaży mieszkań. Zniechęcić do tego, żebyśmy spekulowali, żebyśmy kupowali mieszkanie jako rzecz, którą się zaraz odsprzedaje, w którą inwestujemy. Nie, no ale to tylko wydłuży horyzont tej inwestycji. Czyli będzie to oznaczało, że jeżeli ta inwestycja, no bo z tego, co pan redaktor powiedział, wynika, że im dłużej będę trzymał mieszkanie, tym koszty transakcyjne, tak się fachowo w ekonomii to nazywa, czyli koszty, które muszę ponieść, żeby nabyć lub zbyć nieruchomość, tak, czy co, jakąkolwiek inną rzecz. To się nazywa w ekonomii koszty transakcyjne. I teraz te koszty transakcyjne mają wzrosnąć z uwagi na to, że państwo nałoży daninę publiczną. Jak ją nazwiemy, to nieważne, tak, podatek, nie podatek. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze horyzont inwestycji się wydłuży, czyli wzrośnie jej ryzyko, czyli będzie wyższa oczekiwana stopa zwrotu. No bo jeżeli jest wyższe ryzyko, to ja muszę założyć, że więcej na tej inwestycji będę chciał przynajmniej na poziomie planowania zarobić. To raz. Dwa. No, takim abecadłem ekonomii, który w zasadzie ja przekazuję studentom, jak zaczynają studia licencjackie, chyba na trzecim wykładzie. Tak, na trzecim. To jest trzeci wykład ich z mikroekonomii, jak zaczynają przygodę ze studiami ekonomicznymi. To im się pokazuje, jakie czynniki wpływają, przepraszam państwa, bo w radiu to brzmi fatalnie, ale przesunięcie krzywej podaży. Więc ja państwu w skrócie tę teorię zrelacjonuję. Otóż nałożenie podatku powiększa cenę. Także gratulujemy Lewicy. Kolejny pomysł na to, jak w Polsce zwiększyć ceny nieruchomości. No cóż, jeżeli taki jest cel tego podatku, to możemy sobie Lewica pogratulować. Tak właśnie będzie. Wydaje mi się, że jeśli już mówimy o prawdziwym celu tego podatku, to niestety ja mam bardzo takie nieprzyjemne podejrzenia, że jest to działanie obliczone na obrócenie niechęci, to się ładnie nazywa chyba w języku psychologii resentyment. To znaczy, popatrz, mój obywatelu, mój wyborco potencjalny, ci źli fliperzy. I teraz to jest fliper. Fliper to jest ktoś zły. Ci źli fliperzy zarabiają, a ty nie zarabiasz. Ty też dalej nie będziesz zarabiał, ale chociaż tym złym się dobierzemy do skóry. Polub nas i głosuj. Owce. No oczywiście, znaczy, kto jest winien wzrostowi cen? Wszyscy to powtarzamy. I w tej audycji po raz, nie wiem, 199 pada stwierdzenie, musimy zadbać o podaż na rynku, ponieważ tylko w ten sposób da się zwiększyć liczbę dostępnych metrów czy mieszkań, jak ten podaż będziemy definiować. Taki flipper, czyli osoba, która po prostu kupuje jakieś mieszkanie w złym stanie, remontuje i przywraca na rynek, to w sumie tą podaż zwiększa. Ale niekoniecznie w złym stanie właśnie. Tu chodzi którzy kupują nowe mieszkania. No właśnie. Też, tak, i finansują to, biorą na siebie ryzyko, zamrażają kapitał, prawda, bo to nie są ludzie, którzy kupują i się wprowadzają i następnie te mieszkania wracają. Ci ludzie żądają za to wynagrodzenia. No ale mój Boże, wydawało mi się, że odkąd pani Anna Szczepkowska w 89 roku powiedziała, że się komunizm w Polsce skończył, to my rozumiemy, jak działa rynek. A rynek działa właśnie tak, że się znajduje możliwości do zarobkowania. No jak Lewica chce zmniejszyć podaż na rynku, to myślę, że kurs jest właściwy. Pojawił się jeszcze inny pomysł, ale on się niestety okazał kaczką dziennikarską, chociaż ja sobie pomyślałem, że szkoda, bo może w takim razie dziennikarze powinni pisać projekty ustaw i byśmy wszyscy na tym dobrze wyszli. Jedna z redakcji, już nie wypominajmy, która, donosiła w tym tygodniu, że Ministerstwo Finansów szykuje podwyżkę podatku dla osób rozliczających najem mieszkań i że jednocześnie chce obniżyć podatek Belki, czyli ten podatek, który płacimy na przykład od zysków na giełdzie, czyli zachęcić Polaków, żeby nie pompować tego rynku mieszkań, żeby tam nie inwestować, a zainteresować się giełdą, podtuczyć trochę tę naszą giełdę, tam szukać pieniędzy. No, może to jest rozwiązanie. Jeszcze raz. co jest naszym celem? Ja rozumiem, że naszym celem jest to, żeby jak najwięcej mieszkań w Polsce powstawało, bo te szacunki oczywiście można poddawać w wątpliwość, ale wydaje się, że nie wchodząc w konkretne liczby, w Polsce jeszcze mamy ciągle deficyt izb mieszkaniowych, w związku z czym zależy nam na tym, żeby powstawało jak najwięcej mieszkań i w relatywnie przystępnej cenie. To jest cel. To, co pan, kaczka dziennikarska, więc właśnie rozmawiamy o hipotetycznej sytuacji, wpłynęłaby na to, że mieszkań powstawałoby mniej. Znaczy rozumiem, że to o to chodzi. No to jeżeli o to chodzi, to to jest świetny pomysł. Bardzo dobrze. Róbcie tak dalej. Znaczy nie, chodzi o to, żeby... no właśnie. Teoretycznie chodziło o to, żeby zniechęcić do kupowania inwestycyjnego mieszkań. Czyli żeby mieszkania nie były kupowane przez tych, którzy nie chcą tam mieszkać. Tylko przez rodzinę. Ale nie, nie. Mówię, jaki był pierwotnie pomysł. Czyli nie chodzi o to, żeby mniej budować, tylko chodzi o to, żeby zniechęcać do inwestowania. Znaczy, ten pomysł lewicy, jeszcze wracając do tego podatku, on zmierza w takim kierunku, bo oczywiście to jest tak, że te dodatkowe koszty, one powodują wzrost ceny, ale jest też taki moment, przy którym ten wzrost ceny zaczyna powodować zniechęcenie po stronie popytu. I ten pomysł jest trochę taki, skoro my doprowadzimy do jeszcze większego wzrostu ceny, tak, to zniechęcimy do kupowania inwestycyjnego. No tylko jest przede wszystkim jedno pytanie, gdzie my mamy ten poziom cenowy, prawda? Bo jak popatrzymy sobie na to, co działo się 4 czy 5 lat temu w Polsce, to nie wyobrażaliśmy sobie prawdopodobnie sytuacji, w której przeciętna cena mieszkania w Warszawie to jest 18 tysięcy złotych za metr, a taką mamy dzisiaj sytuację. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Nikt nie będzie kupował takich mieszkań, a jednak takie mieszkania były kupowane i są kupowane, bo wprowadzono kredyt 2.0, który powodował, że ten popyt wzrósł tak, jak wzrósł, że no, ten efektywny koszt kredytu spadł w stosunku do rynkowej ceny, czyli w stosunku do kosztu pieniądza do wyboru. Więc pytanie, gdzie jest granica? I teraz ja, tak jak mówię, można takie oczywiście rzeczy wymyślać. Pewnie w jakimś stopniu one mogą gdzieś tam zahamować tą chęć kupowania mieszkań po to, żeby je zdesignować, to jest też piękne słowo, i sprzedawać zyskiem. Natomiast to wszystko musi być związane z tym jednym elementem. Także to, co powiedziałem na początku, okej, no jest to jakiś pomysł, ale bez tego elementu podażowego możemy sobie narobić kłopotu. Może, być może już jesteśmy na tej granicy, i to rzeczywiście spowoduje, że fliperom przestanie się opłacać te mieszkania kupować, bo już nie będzie ich komu po tej jeszcze wyższej cenie sprzedać, ale nie wiemy, jaka to jest cena, więc najważniejszy dla mnie element, i tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, bo to są trudne, szczególnie w niektórych gminach, to jest akurat oddzielny temat procedowanie tych wszystkich pozwoleń na budowę, czy przede wszystkim planów zagospodarowania przestrzennego, bo jeśli jest plan, to pozwolenie już wcale nie jest takie trudne do otrzymania, ale z całą pewnością to nie jest tak, że jak dzisiaj państwo pokazałoby te lokalizacje w poszczególnych miastach, no to my jutro możemy zacząć budować, ale samo pokazanie tego wszystkiego, także z punktu widzenia działalności fliperskiej, to już z tyłu się zapala czerwona lampka. Jeżeli te mieszkania trafią na rynek za 2 lata i będzie to setki tysięcy metrów kwadratowych, na przykład w Warszawie czy w Krakowie, to może mi ograniczyć mój zysk albo wręcz doprowadzić do straty, ponieważ mieszkania będą tańsze. Więc podaż to jest najważniejszy element i nie wiem, co się zacięło, nie wiem, co się stało, bo było to wpisane w jednym z tych 100 punktów. I ten element dotyczący kredytu, który był wpisany w tych 100 punktach, został zrealizowany pewnie ze względów politycznych. Jak wiemy, dzisiaj koalicja się z tego próbuje wycofać. Natomiast no, ten element pewnie wymagający znacznie więcej odwagi. Na razie nic nie słyszymy o tym, żeby tu jakieś działania się... Zadajmy Piotrowi Maszczakowi krótki adwokat. W Polsce mamy gigantyczny problem z pustostanami. I o tym się bardzo mało mówi. To są mieszkania, które zostały kupione i które nie wracają na rynek. Rozumiem, że pomysł lewicy jest taki, żeby one jeszcze bardziej nie wracały na rynek, no bo jeżeli podniesiemy koszty transakcyjne, to ludzie będą traktować nieruchomości jako długoletnią inwestycję. Natomiast trzeba zmusić to złe słowo. Trzeba stworzyć bodźce do tego, żeby ludzie, którzy kupują mieszkania jako dobro inwestycyjne, wprowadzali je na rynek. Jak to zrobić? Po pierwsze, nie opodatkowywać czynności cywilnoprawnych, tylko zastanowić się wreszcie w Polsce po 30 latach nad porządnym podatkiem katastralnym, od nieruchomości i po drugie ucywilizować rynek najmu, wprowadzając mechanizmy, które chronią zarówno lokatorów, jak i właścicieli mieszkań. No to elementem tego, ale muszę powiedzieć, że podatek katastralny tu jest zaszyty też od trzeciej nieruchomości. Ale jeszcze tylko jest jedna kwestia, bo koszty transakcyjne kosztami transakcyjnymi, ale też nie da się wydłużać w nieskończoność tego okresu, bo każdy sobie, nawet świadomie czy nieświadomie, koszt pieniądza też liczy. Nie, no jasne. Więc tak bardziej. Jak powiedziałem, to coś może zrobić, moim zdaniem, czyli trochę ograniczyć tę działalność. Natomiast nie wiemy, gdzie jest ten punkt, w którym ona zostanie ograniczona. Uważam, że zmniejszanie płynności rynku, a ten podatek, o którym rozmawiamy, ten pomysł lewicowy zmniejsza płynność rynku, to zawsze jest zły pomysł. Zawsze. Panowie, to teraz kolejny pomysł, może ten panom przypadnie jakoś do gustu, no bo ja już nie wiem. Panowie są zawsze jakoś na nie. Ja nie jestem na nie. W Sejmie kolejny projekt ustawy Polski 2050. Ten z kolei zakłada, że handel miałby wrócić w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu za taką niedzielę. Teraz mamy 7 niedziel handlowych w roku. Może warto to zmienić? Może warto wrócić w pewnym sensie do tego, co było? A może nie? Może już mamy taki rytm? Po co cokolwiek tutaj mieszać przy tym mechanizmie? Piotr Maszczyk? Ja jestem człowiekiem niestety, tak sobie myślę, złośliwym bardzo i tak taką prawidłowość w tym, co pan redaktor mówi, odkrywam, że z pomysłami występują partie, którym nie najlepiej poszło w wyborach europejskich. Takie mam wrażenie. Chyba trzeba się wyborcy przypomnieć, powiedzieć, hej, jesteśmy tu jeszcze i popatrz, wyborco, jak ciężko pracujemy, żeby ci było lepiej, aż nam podpłynie po skroni. Pojawił się i ten projekt ustawy jeszcze przed wyborami, więc tutaj może jednak analiza politologiczna. Dobrze. W czasie piosenki. Dobrze, w związku z tym tak, warunki jeśli chodzi o odpłatność, czyli jeśli chodzi o koszty pracy zaszyte w tym projekcie są takie, no że to stawia pod znakiem zapytania opłacalność prowadzenia działalności gospodarczej w niedzielę. Słyszymy o dwukrotności wynagrodzenia i oddawaniu dwóch niedziel. Znaczy pytanie jest takie, komu się to właściwie będzie opłacać i moja intuicja jest taka, że tylko jednym podmiotem, a mianowicie galeriom handlowym, tak to się w Polsce, czy centrum handlowym, tak to się w Polsce zwykło określać, które będą otwarte. Znaczy, nie oszukujmy się. Byśmy już nie zmienili trochę nawyków i nie robimy tych zakupów w sobotę? No więc właśnie. Natomiast może nawet im się to nie opłaca, bo trzeba to wszystko otworzyć, klimatyzować. Tak, ale jeżeli wszyscy będą otwarci, to klient wróci, trochę się powłóczy, trochę coś zje, dzieci może pójdą do sali zabaw, jest kino, jest siłownia, coś może kupią. Nie oszukujmy się. Zakaz handlu w niedzielę w Polsce był bardzo wybiórczy i wszyscy znamy sieć handlową, w której sklepy są czynne niemal na okrągło. No chyba, że ktoś ma taką przypadłość, że lubi o trzeciej nad ranem robić zakupy, to pewnie nie. Natomiast poza tym właściwie te sklepy są czynne cały czas. Więc historie o tym, że nie można kupić masła, chleba czy serka śniadaniowego, no są nieprawdziwe. W związku z czym po co właściwie to robić? Znaczy no ja rozumiem, że idea jest taka, że niech każdy sobie otwiera sklep, kiedy chce i nie lekceważę tego argumentu wolnościowego, no bo państwo, jeżeli coś ogranicza, to powinno mieć ku temu istotny powód. Pytanie, czy ten powód teraz istnieje. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jeżeli warunki miały być takie, jak opisane, no to jest pytanie, czy komukolwiek będzie się opłacało otwieranie sklepu i zatrudnianie ludzi. Będzie się opłacało, czy nie będzie? Mówił pan, panie Marcinie, że na nie jesteśmy zawsze. To ja jestem na tak, żeby było inaczej. Zresztą to jest moje zdanie od początku tej dyskusji w ogóle o nie ograniczać handlu w niedzielę. Od początku, nie, od początku dokładnie chciałem tego, o czym mówi teraz Hołownia, to znaczy dwie niedziele handlowe z wynagrodzeniem razy dwa, bardzo twardo określonym prawnie, tak żeby ciężko było obejść to ograniczenie. Więc no, nie mogę tutaj zmienić zdania, skoro od lat mam takie zdanie. Cały czas uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie. Te kwestie polityczne nie bardzo, bo to jest ciekawe. Znam chyba 3 albo 4 badania opinii publicznej na ten temat i najsłabszy wynik to jest 49% Polaków nie chce handlu w niedzielę. Najsłabszy, bo też znam taki rezultat, gdzie 67% Polaków nie chcę handlu w niedzielę, powtarzam, nie chcę. Czyli z punktu widzenia politycznego dzisiaj forsowanie tego wcale nie musi być takie korzystne. Przepraszam, tylko wejdę w słowo, ale jak się ma 6 z haczykiem niewielkim, no tak, to się a liczy chce na tą, handel na tą w niedzielę też około 40%, nie wiemy, to jest niebotyczne. Nie. Obawiam się, że ci, którzy... No właśnie, to jest pytanie. Czy ci, którzy chcą, czy są takie badania, to są potencjalni wyborcy na przykład Hołowni, więc jak musieliśmy to się takie mówi, to czego to się chwyta? Nie, już mówiąc zupełnie serio. Oni mówili o tym projekcie przed tymi wyborami. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba ktoś z otoczenia Hołowni mówił o tym w czasie wyborów prezydenckich jeszcze, czyli przed tak naprawdę... Jak to się przeleżało? Czyli tak naprawdę nie, no ale było też w kampanii wyborczej też na ten temat było. A kiedy były wybory? 15 października? Coś takiego? Ale nie, bo nie wiem, jaki jest sens. Znaczy nie, no sens jest taki. Wracają do tego. Sens jest taki, że wchodzi to po to, żeby pokazać sprawczość. Tak? Czyli powiedzieć wyborcom, my tu jesteśmy i coś jeszcze możemy, niedużo wprawdzie, ale chociaż może ten handel w niedzielę ci wyborcy załatwimy, także nie zapomnij no o dobrze, nas. No dobrze, tylko jasne, można do tego tak podchodzić, tylko jeszcze raz, dzisiaj to jest trochę tak jak z CPK. Jak się okazało, że większość Polaków chce mieć lotnisko w ramach CPK, no to ten problem niewyrażenia zgody na budowę lotniska się skomplikował, prawda? I dzisiaj mamy cały czas dyskusję na ten temat. Więc ja tutaj mimo wszystko myślę, że to nie jest kwestia... I to jest argument za tym, że ta decyzja jest niepolityczna. Ale wracając, która? Znaczy argument z CPK jest argumentem, że decyzja o tym, żeby odmrozić projekt i zacząć go procedować o handlu w niedzielę jest niepolityczna. Jak się mówiło, CPK to jest najgorsza rzecz na świecie, nie ma argumentu, że jest polityczna. Polityka na bok. Obiektywnie rzecz biorąc, czy postawienie akurat tego elementu, cały czas wracam do tych 100 punktów, które były pokazywane przed wyborami, czy akurat te dwie niedziele handlowe to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba było w Polsce zrobić? Znacznie poważniejsze rzeczy nie robiono przez te miesiące, więc nie wiem, dlaczego akurat postawienie tego w czerwcu ma być jakimś elementem. Ja tylko żałuję, że te ważniejsze rzeczy, mówiliśmy przed chwilą choćby o tych gruntach pod realizację, nie są stawiane wcześniej. Ale ja tego dzisiaj nie jakoś specjalnie politycznie nie traktuję, tym bardziej, że tak jak pan powiedział, panie Marcinie, z tego co pamiętam, to wrócono do tego przed wyborami do Europarlamentu, czyli przed tym wynikiem fatalnym trzeciej drogi. Ale wracając do tego tematu. No, dla mnie od początku to była jednak ściema, przepraszam za wyrażenie, bo ja nie rozumiem, czym się różni pracownik sklepu, nie wiem, sieci detalicznej od pracownika stacji benzynowej. Dlaczego ten ma być w jakiś sposób chroniony i nie pracować w niedzielę, a na stacji benzynowej nie ma problemu, tym bardziej, że jak wiemy, stacje benzynowe, szczególnie tej największej polskiej sieci, stały się de facto sklepami spożywczymi, trochę restauracjami, trochę kawiarniami. Nie rozumiem tego argumentu. Natomiast co do tych kosztów, tak, to jest prawda, to jest podwyższenie kosztów, tylko tu absolutnie jestem jednak za tym, żeby to sieć podejmowała te decyzje. Będzie to decyzja czysto rynkowa. Jeśli nie chcemy mieć otwartego sklepu w niedzielę, to go nie będziemy mieli otwartego. Tyle, ale dajmy te opcje. W naszym studiu dr Piotr Maszczyk i Marek Zuber i benzyna wspomniana, która też za chwilę tutaj wróci, bo Warszawa będzie pierwszym miastem, gdzie pewne samochody nie wjadą i dopiero tu przestaniemy się zgadzać. Or numbers or spaces that dyskusja cały czas trwa, a teraz być może nawet jeszcze bardziej rozgorzeje, bo za 2 tygodnie, 1 lipca w Warszawie, zacznie działać pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Chodzi o zakaz wjazdu do śródmieścia aut benzynowych wyprodukowanych przed rokiem 97 i tych z silnikiem diesla starszych niż rocznik 2005. Nie będę tutaj pytał, czy to kto kogoś z nas może dotyczyć ten zakaz, bo nasze notowania mogłyby nieco stopnieć, ale co panowie na ten temat myślą? Nie wpuszczać takich kopciuchów na kołach do śródmieścia? Czy ja tylko zwrócę uwagę, że spod tego zakazu są wyłączone samochody zarejestrowane w Warszawie, zdaje się. To dotyczy tylko samochodów, które tu wjeżdżają. To jest 3% z tego, co przeczytałem, z samochodów warszawiaków. Nie wiem, czy to jest... Wydaje mi się, że tam jest chyba dosyć dużo wyłączeń. Aha. Takich na przykład, które dotyczą osób starszych, tak, seniorów i tak dalej. Znaczy... 4 wyjątki w roku mają być, jeżeli chodzi o wjazd takim starszym samochodem, bez żadnego podania przyczyn. Także. Panie Marcinie, to pan mówi o samochodach niezarejestrowanych, bo my cały czas mówimy o tych niezarejestrowanych w Warszawie. W Warszawie. Mhm. Warszawiaków to jest inna ta sytuacja. Strefa chyba w ogóle jeszcze nie obejmie w tej chwili. Czyli co, kontrowersji na razie nie ma? Ja myślę, że nie. No. Nie, czekajcie, bo to jest kwestia... Znaczy ja mam inny problem. Ja mam problem taki, że oczywiście my nie jesteśmy pierwszym miastem w Europie, które to wprowadziło, żeby daleko nie szukać. W Berlinie mamy to od kilku lat. Natomiast jeśli ja mam jakąś kontrowersję, to jest kontrowersja dotycząca realnego wpływu tych samochodów na czystość w tych miastach. I tutaj akurat te badania berlińskie, jasne, że to też się tak nie da jednoznacznie tego określać, bo wiadomo, że wiatr wieje i może coś przywiać albo wywiać. Ale te badania w Berlinie, które oni robią je raz na kwartał, one nie pokazują istotnego wpływu tego ograniczenia na czystość powietrza, na smog. Oczywiście jasne, że jakiś wpływ jest, wiemy, że te samochody bardziej smrodzą i tyle, natomiast w skali problemu okazuje się, że to są jakieś śladowe ilości. No jeżeli już, to tutaj bym widział jakiś problem. I druga kwestia, ale to jest dyskusja znacznie szersza, to jest w ogóle kwestia elektromobilności i tego udowodnienia, czy samochód elektryczny w dzisiejszych czasach, i nie chodzi tutaj już tylko i wyłącznie o taki kraj jak Polska, który dalej 60% prądu produkuje z węgla, a niech będzie, nawet te kraje, w których ta energia jest czysta, typu Francja, czy Norwegia, czy Finlandia, czy Portugalia, może to jest chyba najfajniejszy przykład, bo słuchajcie, Portugalczycy bazują na OZE i na elektrowniach szczytowo-pompowych, nie mają energii atomowej i też mają dzisiaj drugi najtańszy prąd w Europie. Nawet w takich krajach, biorąc pod uwagę cały cykl produkcji samochodu, utylizacji samochodu... No właśnie, jak to potem utylizować? Jest problem, to znaczy prawda jest taka, słuchajcie, że ja znam tutaj już kilkanaście różnego rodzaju analiz. Może zgodnie z zasadą, że pamiętacie, kiedyś były takie dyskusje, czy margaryna jest zdrowsza, czy masło. Ostatnio nie ma takich analiz za dużo. I kawa, czy herbata. Zazwyczaj amerykańscy uczeni z jakiejś uczelni Donoszą tutaj. Tak, tak, dokładnie. Formuła. A prawda była taka, że kluczowe było, kto finansował badania, prawda? I ze względu na tego finansującego była taka, a nie inna teza. I tu jest chyba trochę też tak z tymi samochodami elektrycznymi i nowoczesnymi, tutaj mówię o nowoczesnych akurat, nawet dieslach, które w powszechnym przekonaniu są te najbrudniejsze, a na przykład jeżeli chodzi o CO2, są znacznie czystsze dzisiaj niż silniki benzynowe, te najnowocześniejsze. To są jaja, a tak jest. Więc przepraszam za kolokwializm, ale skoro jesteśmy w takiej półpoważnej, nie, źle powiedziałem, nie ma półpoważnej, w takiej teraz Marek sobie stoi pod ścianą, a my strzelamy. Lżejszej audycji, to myślę, że mogę takiego słowa użyć. Więc to jest szerszy problem, czy naprawdę ta elektromobilność to jest taki milowy krok w kontekście ekologicznego przemieszczania się nas wszystkich. I w tym kontekście bym bardziej rozpatrywał to ograniczenie, bo tak jak powiedziałem, znowu, ja czytam te analizy berlińskie, jeszcze z któregoś miasta niemieckiego, tylko teraz już nie pamiętam, bo tam akurat nie czytam regularnie. No i ciężko jest tak jednoznacznie udowodnić, że to w istotny sposób wpłynęło na smog. Ja jeszcze wrzucę moje 5 groszy do tej dyskusji, mianowicie, że niedługo chińskie elektryki mogą być droższe. W tym tygodniu też poznaliśmy decyzję Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że pójdzie w ślad za Amerykanami i obłoży cłami chińskie elektryki. Faktycznie tanie i faktycznie właściwie decydujące o tym, co się na tym rynku dzieje. Jeżeli chodzi o zielone technologie, to tutaj Ile Chińczycy... mamy czasu, panie redaktorze? To jest mój konik. Ta decyzja, jeżeli ona wejdzie oczywiście, pokazuje gigantyczną ilość hipokryzji, która jest wokół tego tematu. No bo jeśli jest tak, że mamy gigantyczne zagrożenie, które popkulturowo zostało przemielone i które właściwie jest krytyczne dla rozwoju ludzkości. Związane ze zmianami klimatycznymi, emisją CO2 i transport prywatny stanowi istotny komponent, który się przekłada na to zagrożenie. No to teraz myślę sobie tak, no to należy elektryfikować transport samochodowy tak szybko, jak to jest możliwe. Czy to Chińczycy robią, czy nie, nie ma znaczenia. A my tutaj nagle wjeżdżamy z interesami gospodarczymi Europy i mówimy, to jest ważne, ale są inne ważne rzeczy. No to jest to krytyczne zagrożenie, czy chronimy przemysł europejski motoryzacyjny? Ale, nie, ale tu nie ma sprzeczności, bo Komisja Europejska chce, żebyśmy kupowali elektryki. Tylko droższe. Tylko niekoniecznie chińskie. Mogę jeszcze słówka, czy nie? Słówka, ale czasu, nie mam czasu. A wiecie, kto był przeciwny, jest przeciwny tym cłom? Mhm. Jedne z, dwa z trzech największych niemieckich koncernów motoryzacyjnych, czyli Volkswagen i BMW. Po pierwsze dlatego, że oni już sprzedają od 2014 roku znacznie więcej samochodów w Chinach niż w Niemczech na przykład, więc boją się oczywiście retorsji. Mhm. A po drugie, że produkują w Chinach elektryki, które sprzedają w Europie, one zostaną tym cłem objęte. Ale ja osobiście absolutnie jestem za tym, żeby to cło wprowadzić. Znaczy uważam, że powinniśmy jednak chronić nasze miejsca pracy. Ja wiem, że to będzie drożej. Wiem, no taki jest. A jeszcze, ja już nie chcę, ale ja jestem za tym, trzeci wątek, to żebyśmy wprowadzali te cło. To moglibyśmy to jeszcze o Izerze porozmawiać i o tym, jak to wszystko się zakotuje. Koń trojański, panie Marcinie. Taki można taki tytuł. Ja pamiętam, jak ta pierwsza informacja poszła, to chyba na napisałem nawet taki felieton pod tytułem Koń trojański. No bo niech pan zobaczy, co się dzieje na Węgrzech. Jeśli będziemy przeszedzili, nie weszłoby do Polski po to, żeby produkować Izery, tylko po to, żeby produkować swoje samochody, a przy okazji produkować Izery. Mam tutaj na myśli. Czyli Chińczycy podchodzą nas, ale oczywiście, a my się no, nie dajemy. Ma żadnego wątpliwości żadnej. I tu stawiamy przecinek, bo panowie, teraz temat nieco lżejszy. Może w nim się zgodzimy. Red Red Wine, to ta piosenka powinna nas wprowadzać w ten materiał. Jak wygląda rynek wina w Polsce? Okazuje się, że powstaje coraz więcej winnic. Kwitnie też wspomniana już dzisiaj enoturystyka, czyli winiarska agroturystyka. Czy zatem możemy zostać potentatem na europejskim rynku, a może nawet na światowym? To sprawdziła Monika Suszek. Choć uprawa wina w Polsce to dalej nisza, dla wielu ekspertów jest to rynek, który bardzo szybko się rozwija. Mówi ekonomista Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Polska jest stosunkowo młodym producentem wina. Oczywiście te tradycje winiarskie sięgają kilkudziesięciu lat, a nie kilku tysięcy lat. Wina, szczególnie wina włoskie, wina francuskie są rozpoznawalne bardzo dobrze w świecie. Natomiast my z tym młodym rynkiem mamy jakieś szanse, dlatego że to są nowe wina. Koneserzy wina poszukują perełek. Polskie wina są winami w większości wytrawnymi. Jeszcze dekadę temu w Polsce działało 26 producentów wina. Obecnie jest ich ponad 200 i będzie ich przybywać, mówi profesor Aneta Wojdyło, technolog winiarstwa z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Winiarstwo w Polsce będzie się rozwijało w najbliższych latach bardzo dynamicznie, wydaje mi się, dlatego że dosyć dużo winiarni już powstało. Powiększają one swoje areały, ale i także coraz więcej tych pasjonatów przybywa. Zresztą też dodatkowo jeszcze należy wziąć pod uwagę to, że statystyki mówią, że tych winnic u nas w Polsce przybywa z roku na rok. Obecnie około 400 winnic, 200 z tych jest zarejestrowanych. To o czymś też świadczy i najbliższe lata chyba pokażą jednak, że będziemy starać się stać się konkurencją w tym momencie dla ościennych krajów winiarskich. Ta branża, ona w Polsce się dopiero rozwija, czy ona już jest jakoś ukształtowana? Cały czas się rozwija i cały czas będzie się rozwijać. Winiarz Michał Stec. Nawet w krajach, które od setek lat mają tradycje winiarskie, cały czas się rozwijają, muszą się też przystosowywać, wręcz adaptować do dzisiejszego klimatu i warunków. Natomiast jeżeli chodzi o polskie winiarstwo, ono jeszcze raczkuje, ponieważ jest jeszcze tych winiarzy po pierwsze mało, a po drugie hektarów też jest naprawdę znikoma ilość w porównaniu do innych krajów. Co jest właśnie fajne w polskim winiarstwie, to wino celuje przede wszystkim na półkę taką bardziej jakościową niż ilościową. Polskie wino cenione jest za charakterystyczny smak i kwasowość. Ale czy to wystarczy, by stawać w szranki z producentami z Francji czy Włoch? Tu są pewne wątpliwości. Przede wszystkim największym problemem dla polskiego winiarstwa są duże spadki temperatur w momencie, kiedy nastąpi wegetacja. I przykładem takiej tragedii dla polskich winnic był ostatni rok, teraz ten bieżący, kiedy już w kwietniu ruszyła wegetacja znacząca w winnicach, a następnie nastąpiły duże spadki temperatur. Tu dostrzegamy te problemy związane z takim brakiem przejścia z zimy do przedwiośnia i wiosny, tylko od razu przechodzimy czasami z zimy na wysoką temperaturę, jeszcze w międzyczasie po uruchomieniu wegetacji pojawia się bardzo niska temperatura i to jest zabójcze dla winnic. Choć ze względów klimatycznych Polska nie ma szans na rywalizowanie z największymi światowymi producentami, to jednak może się wyspecjalizować w produkcji win odmiennych od tych powstających w innych regionach Europy czy świata. I z tego względu ciekawych dla koneserów tego trunku. No i co? Poczuli się panowie przekonani, że będziemy potentatem? To ja wam coś powiem. 3 wieki temu Polska była naprawdę poważnym producentem wina w Europie. Ponieważ 3 wieki temu było dużo cieplej w Polsce. Wracamy do tego, co było. Nie odkrywamy Ameryki wcale. Ja miałem tutaj żarcik wrzucić nieśmieszny, że jak się mówi, że enoagroturystyka, to się może przeciętnemu Polakowi kojarzyć z serialem Rancho i z tą grupą, co pije na ławeczce. Ale to nie byłoby uczciwe. Polski rynek się bardzo rozwija, jakość bardzo idzie w górę. Ceny niestety również, bo pamiętajmy, że za jakością idą ceny i to ryzyko musi być wkalkulowane. 100 złotych za butelkę. Ale rzeczywiście ludzie jeżdżą, nie trzeba już wyjeżdżać do Toskanii, czy to jest Lubuskie, czy to jest region Sandomierza. Ludzie jeżdżą, winnice, ludzie się w Polsce na winach znają się też producenci. Miejmy nadzieję, że to będzie pewnie niewielki z natury rzeczy, ale jednak segment rynku turystycznego, który będzie się w Polsce rozwijał. Panów z ławeczki nie byłoby stać na to polskie wino. Natomiast jest jeszcze druga ciekawostka. Ja znam trzech moich kolegów, produkuje wino. Żaden na tym nie zarabia, ale wszyscy są przeszczęśliwi, bo to było marzenie ich życia. Panowie, i tym chciałem nasze spotkanie zamknąć. Tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o dokładnie, szczęście. Radość, szczęście, realizację marzeń. I tego państwu życzymy, a naszym gościom dziękujemy. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB, Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Bardzo a my dziękuję. Żegnamy się w składzie Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Chciałbym być tym, kim chciałbym być. Sam Smiles, Ozdoba. Peggy Goo, Back to One. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów! 4K, 65 cali, Toshiba! Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2199 zł! I pierwsza rata gratis na cały asortyment! Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%! RRSO 0%! Takie okazje tylko do środy! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.